w ręku. Myślisz, co jest to egzotyczny projekt, co duży gest bez krytycznych pojęć. To jest słów, których sens się przeniósł. To jest multimedium pełnym tego słowa znaczeniu. U nas generalnie spoko, bo robimy swoje i na ogół trafia tu dokądś. Choć czasem cały sens wali na plus, tą bandę miał być Mahmud, Urznąż Aleksander. Wszystko to tymczasem nie to, bo w gruncie rzeczy ciągle chodzi o ten basen i koks. A konkurencja nie drepcze po pietach kozy, ona gryzie w łydkę. Więc mamy dla ciebie więcej niż zwykle, bo przede wszystkim samo CD. Już nie bójcie, gdy niskie PPD. Najwidoczniej czas już na wyższy level, to pionierski ruch, więc wybacz braki. Masz tu singles z insetem i to drugie zgadnisz, bo... Ten kieliszek czy też młody kierunek boisz? Bo nie żaden kierunek, tylko raczej singlum ten boli. Żyć w trudnej roli, udając żywice bez sensu. Zrzućmy obudę i dołączmy gratis jakiś drobiazg. A że to kierunek, cóż, akurat możesz wypić za muzykę, która dziś wygląda jak karykatura. Co uraz ma taki, że wciąż żąda tych cyf, więc by ją sprzedać trzeba przeoblec ją w jakiś git. Nie powstrzymuj zachwytów, tylko wiecie. To jest dobry kierunek, Weber pomalował go ręcznie. Ja mu dałem blask, dobrze wiesz, dał mu wyraz. Czapu nadał zawód, szklasz, zamiłowania pije. Ty nijak nie próbuj być poza, kiedy między muzyką a biznesem dość jest taka symbioza. Masz tu insert, gdyby singla było ci nie dość. Pytanie tylko, co tu jest dodatkiem do czego? Łapy w górę, nogi w górę. Państwo nawet nie podejrzewają, ile nas te harce kosztują płynów. W dużym skrócie sporo. Tak, to jest właśnie taki jakby element muzyczny, który sprawia, że w tym momencie powinniśmy hałasem nagrodzić Webera! To jest Weber, kompozytor całej muzyki, autor wszystkich tekstów. Zróbcie hałas!